Tak, další, prosím, teď do fronty, předmějte se, kde mám půl. Slečnu si knírkem. A tady to je vážný případ. Prosím. Neuvěřitelný účinku mého univerzálního čele, s Bohem!